सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 303वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के सातवें अध्याय का प्रथम पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने दूसरे अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ स्वामी जी, षष्ठा अध्याय। हाँ, छठे अध्याय में पृष्ठ संख्या चतुर्विंशति उत्तर द्विसहस्रम 2024। जी, सूत्रम तथा भाष्य ऐकार्थ्यम ही पशु छाग शब्दयोः प्रथमा पंक्ति, तो ऐकार्थ्यम कथम न जायते। जहां पशु कहा गया है उससे जिसको कहा जा रहा है, छाग शब्द से भी उसी को कहा जा रहा है। छाग शब्द सीमित है, विशिष्ट शब्द है, विशेष के द्वारा जिसको कहा जा रहा है उसी से सामान्य को भी कहा जा रहा है। जैसे कि भारत एक सामान्य शब्द है, अलग अलग राज्यों के लिए एक कहेंगे राजस्थान। तो किसी ने कहा कि भारत जा रहा हूं, भारत घूमना चाहिए, और वो राजस्थान में आया और राजस्थान को घुमा, तो एक जगह भारत शब्द का प्रयोग किया और एक जगह राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो कहे कि दोनों अलग अलग हैं। भारत का कहा तो राजस्थान ही नहीं, सब कुछ आएगा उसमें। तो बोले नहीं, राजस्थान जो कहा गया इन दोनों जगह वक्ता का अभिप्राय एक ही था। जब वो भारत कह रहा था तब भी भारत में स्थित प्रांत विशेष राजस्थान को कह रहा था, और जब राजस्थान कह रहा था तब भी वो भारत ही है, भारत से भिन्न नहीं है। तो जब अजा कहा गया तो वो पशु ही है, पशु से भिन्न नहीं है, और जब पशु शब्द का प्रयोग किया गया तो वो अजा के अर्थ में ही किया गया। इन्होंने आगे जो लिखा है, सामान्यम पशु रीति छागा दे विशेषा उच्चंते, तो उसमें विशेष कथन कर दिया गया, लेकिन तात्पर्य दोनों का एक ही लेना चाहिए। हाँ, द्वितीय पंक्ति, तई सामान्य अधिकरण करण्या, तो सामान्य अधिकरण अभी भेदम भवति यथा रक्तम वस्त्रम। यथा रक्तम वस्त्रम, रक्तम वस्त्रम। हाँ, तो रक्तम भिन्नम भवति वस्त्रम भिन्नम भवति। नहीं, समानाधिकरण है ना दोनों का। रक्तम वस्त्रम जब आपने कहा लाल कपड़ा, तो जो रक्तत्व है और वस्त्रत्व है वो दोनों एक ही जगह पे हैं, समान जगह पे ही हैं, दोनों का अधिकरण समान है। इन्होंने जो उदाहरण दिया ना, पशुच्छागः पशुरुष्ट्रः पशुर्मेषः, ये जो शब्दों का प्रयोग किया गया ना, तो जो पशुच्छाग पशु छाग है, छाग और पशु इनका समान अधिकरण है। जो छाग है उसमें पशुत्व भी है, जहां पशुत्व है वहां पर छाग है ये, तो छाग और पशुत्व। कौन सा पशु? छाग पशु। तो पशु भी, छाग भी पशु ही है, पुष्ट भी पशु ही है, इस दृष्टि से सामान्य अधिकरण ने यहाँ पर कहा गया है। आचार्य भैर, छागा तो पशु अस्ति परंतु पशु इति छागा न भवितुम अर्हति, ये तो उन्होंने खुद ने भी कहा ना, ये तो सामान्य पशु शब्द सामान्य है और छाग शब्द विशेष है, तो आप जो बात कह रहे हो उसको तो ये भी जानते हैं और सामान्य और विशेष में अंतर होता है इसको भी वो जानते हैं, ठीक है। अब हमें क्या समझना है कि इसको मानते हुए भी पशु सामान्य को कह रहा है और छाग विशेष को कह रहा है, ये मानते हुए भी ये सामान्य अधिकरण ने कह रहे हैं। किंतु अग्रे यथा लिखितम अस्ति पशुरुष्ट्र पशुर्मेष अत्र तो पशु और छाग एकत्वम न वर्तते, पशुना सह उष्ट्रस्य एकत्वम वर्तते, पशु छाग पश्चात पशुरुष्ट्र पशुर्मेष अस्ति तत्र तो न भवितुमर्हति छागस्य पशोः एकत्वम। एकत्व इसी दृष्टि से देखना है ना, आप जो भेद देख रहे हो कि भाई पशु तो सामान्य है और छाग उष्ट्र आदि विशेष है, और सामान्य और विशेष अलग होते हैं, सामान्य अधिकरण ने कहा हुआ, आप इस दृष्टि से कथन कर रहे हो ना, तो ये तो उन्होंने खुद ने लिख दिया है, इसलिए उस दृष्टि से आप दोष नहीं दिखाइए। वक्ता का ये अभिप्राय नहीं है कि वो भिन्न होते हुए भी समान अधिकरण ने बता रहा है, यानी अविवेक यानी विपर्य से युक्त है, वो मिथ्या जानी है और वो मिथ्या कथन कर रहा है, ऐसा ऐसी दृष्टि नहीं रखिए। ये तो वो खुद भी जानते हैं, उसके बाद भी जिस तरह से वो समान अधिकरण ने कहना चाह रहे हैं वो हमें समझ रहे हैं, वही आप भारत और राजस्थान की बात है, बोले कहां पर हो आप अभी, जी मैं राजस्थान में हूं, बोले गर्मी, बोले जी भारत में तो गर्मी पड़ती ही है, तो बोले ये क्या बात हुई, आप भारत भी कह रहे हो राजस्थान भी कह रहे हो, ये तो ठीक ना, अरे एक ही तो बात है, मैं अभी राजस्थान में हूं तो मैं अभी भारत में भी हूं, उस तरह से देखिए आप यूं नहीं कह सकते कि भारत राजस्थान तो ना है, भारत में तो और प्रांत भी आते हैं, आप राजस्थान और भारत को एक कैसे मान रहे हो, ये आक्षेप नहीं दिया जा सकता, वो भी बोलने वाला भी जानता है इस बात को, वो जिस दृष्टि से कह रहे हैं वक्ता की विवक्षा के अनुरूप ही हमें अर्थ लेना होता है, तो उसके दृष्टि से यही बनता है। पंचमी पंक्ति, हाँ, छागो उपकरणम अस्य उपदंसितम, हाँ, अस्य को अर्थ छाग रूपी उपकरण साधन इसका अधिकृत किया जाता है, पशु है कौन सा पशु है, तो छाग रूपी पशु, छाग एक उपकरण हो गया, द्रव्य हो गया, साधन है, अंग है, गुण है, तो छागोपकरणम अस्य उपदंशितम, उपदंशितम मतलब अधिकृतम, पकड़ा गया, उपदंश किया गया। पंचविंशति पृष्ठ सुन, अग्रिमे पृष्ठ, हाँ, चतुर्थी पंक्ति, हाँ, शब्द भेदात एव अर्थ भेद न्याय, ऐसा हाँ, न्याय सार्वत्रिको अस्ति वा अत्रैव संयोजित, ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, वो छाग और पशु शब्द की दृष्टि से ही कह रहा है, वो उन दोनों में भेद देखना चाह रहा है, सिद्धांत ही एक ही मान रहा है, तो शब्द भेदात अर्थ भेदो न्याय, सामान्य रूप से ठीक ही है, शब्द के भेद से अर्थ भेद होता है, क्योंकि शब्द की का भेद है तो अर्थ भेद भी होगा, शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है, इस शब्द का अलग अर्थ है, उस शब्द का अलग अर्थ है, तो शब्द के भेद से अर्थ का भेद न्याय है, उचित है, लेकिन भाषा में किसी शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में भी किया जाता है, ठीक है, सार्वत्रिक नियम न्याय न, सामान्यतया ठीक होते हुए भी किसी विशेष प्रयोगों में इसको देख करके आप निर्णय नहीं कर सकते, पूर्व पक्षी तो यही कह रहा है, उस विशेष नियम को सब जगह घटा रहा है, पर सिद्धांती इसलिए खंडन कर रहा है कि कहीं एक शब्द शब्द भेद होते हुए भी अर्थ की समानता होती है, क्योंकि तो वक्ता का अभिप्राय ऐसा होता है, विवक्षा ऐसी होती है, सिद्धांत एवं भवितुमर्हति यत्र यथा संभव तथैव स्यात्, हाँ ये तो है ही, विवक्षाधीन ही अर्थ होता है, विवक्षाधीन अर्थ होता है और सभी मानते हैं इस बात को, तो न्याय भी मानता है, व्याकरण भी मानेगा, केवल शब्द के आधार पर नहीं होता है, शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं उस दृष्टि से। अग्रिम प्रश्न, प्रथमा पंक्ति हाँ अंते लिखितमस्ति मंत्रस्य प्रयोग वचनेन गृहीतत्वात् अस्य को अर्थ भविष्य मंत्र की सार्थकता तो प्रयोग वचन से हो गई, ठीक है। मंत्र का प्रयोजक कौन है? मंत्र से प्रयोग वचने ने गृहीतत्वात् मंत्र को गृहित किया है हमने, यानी कर्म के समय मंत्र को बोलना है, ये मंत्र का ग्रहण हुआ। वो किससे? प्रयोग वचन से गृहित होता है। वो मंत्र के प्रयोग वचन के द्वारा गृहित होने से कोई मंत्र किसी कर्म में क्यों आ रहा है, उसका विनियोग क्यों हो रहा है? तो जो प्रयोग वचन है यानी उस कर्म को कहने वाला, विधि करने वाला वचन है, उसके कारण से, उसके द्वारा वो मंत्र आता है कि जिस कर्म को किया जा रहा है उसी कर्म को यदि मंत्र कहता है तो मंत्र की सार्थकता मानी जाती है, विनियोग की सार्थकता मानी जाती है। तो पहले मंत्र होगा या पहले प्रयोग वचन होगा? पहले प्रयोग वचन होगा। कर्म की विधि की गई, प्रयोग वचन, ये कर्म ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो प्रयोग वचन ने बताया ये करना है। अब उसके लिए हम मंत्र लेकर के आए, उसी कर्म को कहने वाला मंत्र, विनियोग करने वाला पहले कर्म देखता है फिर मंत्र लेकर के आता है। हम भोजन करते हैं, भोजन से पहले मंत्र पढ़ते हैं, अन्नपते, इस मंत्र का विनियोग भोजन से पहले किया गया, ठीक है, भोजन के साथ। तो पहले मंत्र है या पहले भोजन है? विनियोग की दृष्टि से मंत्र अपनी जगह विद्यमान है, ये मंत्र का जो विनियोग हुआ वो कर्म को देख करके कि हम कर्म कर रहे हैं भोजन, तो ये उससे संबंधित कोई मंत्र, जो कर्म कर रहे हैं उसी कर्म को बताने वाला मंत्र लेकर के आते हैं, ये विनियोग की प्रक्रिया है। तो उस बात को देखिए, मंत्र से प्रयोग वचने न गृहीतत्वात्, मंत्र का ग्रहण प्रयोग वचन के द्वारा किया गया है, उसके माध्यम से मंत्र गृहित होता है होने के कारण से, यानी मंत्र प्रयोग वचन पर आधारित है, कर्म पर आधारित है। इसलिए आगे इन्होंने बात को खोल दिया ना, मंत्र साधनम ही कर्म इति गम्यते। ये जो मंत्र, इससे क्या पता लगता है कि कर्म मंत्र के साधन वाला है, कि मंत्र को बोलते हुए इस कर्म को करना है। और इसी से जुड़ी भी बात, इसको लेकर के आप जो निर्णय कर रहे हैं, यदि इच्छागम उपादास्याम है सगुणम कर्म शक्ष्याम कर्तुम मंत्रम उपादान, मंत्र से अपाक्षित, मंत्र को ग्रहण करते हुए हम यदि छाग का ग्रहण करते हैं तो वो कर्म सगुण होगा, गुण से युक्त तो हो जाएगा, क्योंकि मंत्र अपाक्षिक है, सब जगह आएगा मंत्र। अग्रिमा पंक्ति आगे क्या? अथा अन्यम उपादास, अथा अन्यम उपादास्याम है, यदि हम अन्य पशु को ले लेंगे, पशु ही आना चाहिए यहां पर, यदि अन्य का ग्रहण मतलब अन्य पशु का ग्रहण करेंगे छाग के अतिरिक्त, यानी मंत्र में जिस पशु का नाम लिया गया है उससे भिन्न का यदि हम ग्रहण करते हैं, अथ अन्यम उपादास्यमय है मंत्रस्य विषयाभावात् मंत्रम अपजहतो न सगुणम कर्म निर्वर्तयेम। तो मंत्र के विषय का अभाव होने से वो जो अन्य है वो मंत्र का विषय नहीं है, मंत्र में तो छाग लिखा हुआ है, तो मंत्र के विषय का अभाव होने से मंत्रम अपजहतो, मंत्र को छोड़ता हुआ, ये मंत्र के अनुसार तो किया नहीं उसने, अलग कुछ कर लिया, ऐसा करते हुए न सगुणम कर्म निर्वर्तयेम, हम वो जो कर्म है उसको सगुण गुण सुख सहित अच्छी तरह यथा योग्य हम नहीं कर पाएंगे, यही माना जाएगा क्योंकि मंत्र के अनुरूप नहीं है। अतो न च श्रुतिम बाधा में है, अब आगे भी कहेंगे, हो गया। अष्टाविंशति पृष्ठ संख्या 2028 सूत्रार्थ प्रश्न अस्ति छागे न कर्माख्या रूपलिंगाभ्याम। तो हिंदी भाषा में लिखित अस्ति छाग बकरे में शब्द रूप और लिंग शब्द क्रिया रूप संज्ञा उपपन्न नहीं हो सकती। तो कथम मात्र न भविष्यति इति देखिए, पूर्व पक्षी ने छाग का मतलब छिन्न गमन ये लिया था, तो ये कर्माख्या हो रही थी, कर्म के अनुरूप जैसा कर्म है उसके अनुरूप संज्ञा रखी गई, ठीक है। उसके लिए ही उन्होंने कहा कि छागे कर्माख्या रूप लिंगाभ्याम नाव कल्पते, ये जो आप कर्म की आख्या कर रहे हो, कर्म के आधार पर जो आप नाम रख रहे हो, और वो कर्म जिसमें भी देखा जा रहा है उसको आप छाग नाम से कह रहे हो, और अश्व को भी छाग कह रहे हो, इसीलिए अन्य पशुओं का भी ग्रहण कर रहे हो, ये जो आप कर्म की आख्या कह रहे हो वो नहीं हो सकती। क्यों? रूप लिंगाभ्याम, रूप न होने से, रूप और लिंग के कारण से। तो न ही छाग शब्द छिन्न गमन वचन, छिन्न गमन वचन है ही नहीं, इसका रूप ही नहीं है ऐसा। समुदायो ही असो पृथक अर्थांतरे प्रसिद्ध, ये जो समुदाय है यानी छाग शब्द है पूरा, उन्होंने तो छ और ग को अलग अलग करके किया था, ये समुदाय के रूप में ये पृथक अर्थांतर में ये प्रसिद्ध है, यानी अजा में ही प्रसिद्ध है ये। न असौ अवयव प्रसिद्धिया बाधितव्य, जब कर्माख्या कर रहे थे तो अवयव की प्रसिद्धि से उस ले रहे थे, अवयव के आधार पर बोले नहीं, समुदाय के आधार पर नहीं लेंगे। तस्मात् न अश्वच्छाग, इसलिए अश्वच्छाग नहीं है। तो इन्होंने विवरण में लिखा भी है कि यहां भाष्य में शब्द रूप पर तो विचार किया, रूप मतलब शब्द रूप, कि अवयव लें, अवयव के अनुसार अर्थ लें, समुदाय का लें, तो समुदाय बलवान मान करके कहा गया। परंतु लिंग मुष्करा भवंती विषय में कुछ भी नहीं लिखा है, मुष्करा भवंती ये जो लिंग है ना, इसके लिए भी यहां पर आना चाहिए, उसके द्वारा भी। छागे शब्द, छागा शब्द अस्ति तत्रापि तो छिन्न गमनम भवति एव वा न भवति, सिद्धांतिना को मत। यौगिक अर्थ भी है लेकिन यौगिक से रूढ़ी या योग रूढ़ी बलवती होती है, योगात रूढ़िर बलियसी, इस आधार पर अर्थ तो दोनों निकलते हैं, निकल सकते हैं, लेकिन यहां वो अर्थ लेना है या नहीं लेना है यही चर्चा है। छाग शब्द छिन्न गमनम अपि अस्ति, रूढ़ शब्द अपि अस्ति, हाँ दोनों है, उसका निषेध नहीं कर रहे हैं ये। रूपस्य निषेधम करोति सिद्धांत, नहीं, रूप जो है उसमें कहा छाग शब्द छिन्न गमन वचन नहीं है, लोक में इस अर्थ को नहीं देखा जाता है। समुदाय हुई असो पृथक अर्थांतरे प्रसिद्ध, प्रसिद्धि के आधार पर लिया जा रहा है कि छिन्न गमन वाला, अब छह और गल देख करके किसी ने बना तो दिया और इसी प्रक्रिया से करते भी हैं, लेकिन ये अर्थ देखा जाता है नहीं जाता है, प्रयोग में ऐसा है या नहीं है, जिस अर्थ में वो शब्द प्रचलित है उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए यदि छह और ग का निर्वचन करके ऐसे कोई करे तब तो फिर भी ठीक है। निरुक्त की प्रक्रिया में जितना भी किया जाता है वो पहले अर्थ को देखते हैं कि ये शब्द इस अर्थ में प्रचलित है या नहीं, ये शब्द जिसके लिए कहा जा रहा है वहां जो अर्थ दिखाई दे रहा है उसको फिर अवयव में देख करके घटा के वो वहां पर निर्वचन कर देते हैं, ठीक है, निरुक्ति कर देते हैं, वो ठीक है, अर्थ को देख करके फिर करते हैं। अब शब्द को पकड़ लिया और आप अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा दिए कि भैया इस शब्द का ये अर्थ ले लेंगे, इस शब्द का ये अर्थ ले लेंगे और फिर वहां पर उसको घटाएंगे, तो बोले वो नहीं चलेगा, ठीक है। कालांतरे शब्दानाम भेदो भी भवति, होता है तो उस समय उसके अनुसार हो जाएगा, उस समय उसके अनुसार हो जाएगा। आईसीयू, आईसीयू में भर्ती करवाते हैं ना, अभी माता जी शांता माता जी रही थी कुछ दिन, और भी लोग रहते रहते आईसीयू, क्या मतलब है, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू है, मैं तुम्हें देखता हूं, कब करते हैं, सी यू, जाने जाते समय बोलते हैं ना, जैसे बाय बाय करते हैं, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, या सी यू, अभी विदा हो रहे हैं। तो अब कोई कहने लगे कि इसका तो वो अर्थ लेंगे हम, बोले वहां जो ही जाता है बस वो विदा ही हो जाता है अधिकतर जो वहां जाकर के बस वो विदा हो जाता है, ऐसा हम ले तो कहे कि बस वहां सी यू करने के लिए जाते हैं, आई सी यू, फिर देखेंगे कभी अगले जन्म में, फिर मिलेंगे कभी। तो अब वास्तव में तो ऐसा अर्थ नहीं है, लेकिन लोग थोड़ा देख करके निर्वचन करना चाहे तो ठीक है, कर दिया कर दिया है खोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी होती है ना ये, अब उसमें आज का व्यक्ति उसमें खोया पड़ा रहता है इसलिए बोले खोपड़ी, खोया पड़ा रहता है ना, खो जाता है ना व्यक्ति अपने विचारों में, खोया पड़ा रहता है, बोले जहां हम खोए पड़े रहते हैं, खो जाते हैं और पड़े रहते हैं, पता ही नहीं लगता हम कहां हैं, खोया पड़ा है जो है ना, खोया पाया, खोया पड़ा रहता है, खो गया और कहीं यूं ही लावारिस पड़ा हुआ है, अब कोई कुछ भी नहीं कर सकते, तो खो गए और पड़े हुए, अब यूं ठीक है किसी ने अर्थ देख के कर दिया तो कर दिया, नहीं तो कोई ऐसा आवश्यक नहीं, और बिना उसके भी कर दे कोई तो गलत है वो। तो अर्थ वैसा हो, शब्द का प्रवृत्ति निमित्त हो तो ऐसा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है उसने कह दिया छाग, तो ऐसा बोले लोक में प्रसिद्ध नहीं है इसलिए नहीं बनेगा। और बोलो, आगे बोलो। 63 पृष्ठ संख्या 2030। तो भूमिका आदि पूर्वम कथम नवावती सूत्र यथा प्रथमा पंक्ति इदम अपि पदोत्तरम, तो सूत्रम पूर्वम अस्ति पश्चात भूमिका कथम भवति, भूमिका तो पूर्वम स्यात् भाष्यकारेण एव रचितम्। तो एवं कथम कई बार कर देते हैं ये भी, अजामित्वाय थोड़ा कौतुक उत्पन्न करने के लिए अलग है, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं ना, कभी हेतु पहले दे दिया, प्रतिज्ञा बाद में दे दी, आगे पीछे कर देते हैं, इदम पदोत्तरम सूत्र, इदम अपि पदोत्तरम, ठीक है भूमिका वहां पर दे देते हैं, यहां दे दिए इन्होंने। अग्रिम पाठ में से हाँ शंका भवति यथा विकृति यागानाम अपि प्रकरणम भवति, तो विकृति यागों का प्रकरण होता है, तो एकस्य प्रकरणस्य धर्मः अन्यत्र कथम पूर्व पक्षी आरोपति इति तन्न जाने, कैसे ले जा रहा है याग शब्द के कारण से, प्रकरणम उल्लंघ्य कथम, नहीं प्रकरण को उल्लंघित नहीं, याग शब्द है ना, याग का ये भी याग है वो भी याग है, समदर्शी होते हैं ना, जो विवेकी लोग समदर्शी होते हैं, प्रकरणम सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, पंडित लोग जो होते हैं ना वो समदर्शी होते हैं, तो ये भी पंडित से कम थोड़ा है पूर्व पक्षी, समदर्शी है, याग शब्द देख लिया बस। समानता देखते हैं, एकत्व को करने वाले होते हैं, सामान्य हम एकत्व कर्म, समानता एकत्व को लाती है, एकत्व उनके लिए सबसे मुख्य होता है, तो समानता करते हैं, अति सामान्य अति सरलीकरण कर देते हैं, सामान्य अति सामान्य करके और फिर व्याख्या करते हैं, सिद्धांत रखते हैं, प्रधानमंत्री भी तो एक मनुष्य है, वो भी तो एक नागरिक है, हम भी तो एक नागरिक है, उनको इतनी सुविधा दे देते हैं, हमारे को नहीं देते, हमारे को कोई नहीं पूछता, उनके लिए इतनी रक्षा करते हैं, गलत है, अगर आपको रक्षा ही करनी है तो सबके लिए इतनी रक्षा करो, समानता का व्यवहार होना चाहिए, संविधान है सबके लिए समान रूप से, नागरिक है हम, समानता का व्यवहार होना चाहिए, यह समानता का व्यवहार अन्याय अत्याचार है। पंडिता समदर्शन, समदर्शन करके और एकत्व और उसकी बात करते, पूर्व पक्षी भी ऐसे ही कर रहे हैं। बोलो हो गया, अब सन्यासी समदर्शी होते हैं नहीं होते हैं, पता नहीं। सन्यासी तो विशेष दर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं विशेष दर्शी होते हैं, यथार्थ दर्शी। स्वयं भी विशेष दर्शी होते हैं और अपने को विशेष भी दिखलाते हैं, स्वयं भी विशेष दिखते हैं और दूसरों को भी विशेष दिखलवाते हैं, दूसरे भी देखें मेरे को विशेष। नहीं कथा कुर्बंदी थे सन्यासी पदवाचिना ना समझे, नहीं जैसे लाल कपड़े पहने ना विशेष दिखवाते हैं ना अपने को अलग से विशेष, लाल कपड़े वाले शास्त्र विशेष हुआ ना, तो चाहे शास्त्र हो चाहे सन्यासी हो, सन्यासी शास्त्र के अनुरूप चल रहा है तो शास्त्र को मान रहा है, उसकी भी इच्छा है, तभी तो शास्त्र के अनुसार चल रहा है वो, उसकी भी ये इच्छा है विशेष दिखना चाहिए। प्रदर्शनम न अत्र अभिलाषा भवति अपितु, प्रदर्शन अप्रदर्शन का विषय नहीं है, विशेष दिखना चाहिए, विशेष प्रस्तुत करते हैं और विशेष दूसरे हमारे को देखें ये भी चाहते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि कस्तित एवं, नहीं दृष्टि तो पैदा करते हैं सन्यासी लोग, तो दृष्टि पैदा करने के लिए होते हैं, लोगों के दिमाग बदलने के लिए होते हैं सन्यासी, यही तो काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक विशेष दृष्टि को प्राप्त कर लिया है और अब वो औरों को भी वो दृष्टि प्रदान करते हैं, तो विशेष दृष्टि को देने वाले होते हैं। इतरथा अंध परंपरा, तो विशेष दृष्टि प्रदान करने वाले होते हैं तो उनको विशेष रूप से ही अपने को भी प्रस्तुत करते हैं। सब समझ जाते हैं यहां, ये सन्यासी है। सन्यासी अगर सन्यासी होते हुए सन्यासी नहीं पता लगे तो फिर क्या मतलब हुआ सन्यासी होने का, इसलिए विशेष प्रस्तुति होती है, विशेष दर्शी होते हैं। आपने समदर्शी का व्रत ले रखा हो तो मेरे को पता नहीं, तो सन्यासी विशेष दर्शी होते हैं। हाँ बोलिए, सब समदर्शी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी विशेषता हो गई, तो ऐसी समदर्शिता, समदर्शिता को ही विशेष दर्शिता के रूप में जो प्रस्तुत करे, ये भी तो है ना, ये भी तो विशेषता है कि है तो समदर्शी लेकिन उसको विशेष दर्शी के रूप में बना करके प्रस्तुत कर दिया जाता है कि विशेष है सामान्य सम है लेकिन उसको विशेष रूप में कर देते हैं। यही आप कह रहे हो ना कि समदर्शिता है, यही विशेष दर्शिता है। ठीक है, चलो विवेचना विचार करते रहना ही। और कोई पाठ में पूछना है किसी को? हाँ, सातवें अध्याय में पृष्ठ संख्या 2049 भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति, ये जो यहाँ पूर्व पक्षी ने जो अपना जो मत प्रस्तुत किया है ब्राह्मण वचन, तो इसका 2051 पर उत्तर दिया था सिद्धांति ने 11वें सूत्र में, तो इसका ये किस तरह से उत्तर बना ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये जो स्मृति है, ठीक है, इन्होंने कहा ना तेषां परिचरेषु स्मृति रूपम ब्राह्मणम भवति, स्मृति रूप ब्राह्मण है, इसके लिए इसने क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, कि तच्च अनुक्रमणम एतम एव न्यायम सूचयति, पूर्व पक्षी के मत को, तस्माद् अपूर्व प्रयुक्तत्वेपि सर्वे धर्माः सर्वार्थायति, अपूर्व प्रयुक्त है, पहले नहीं कहे गए थे यहीं पर कहे गए हैं और इसलिए होते हुए भी सब धर्म सबके लिए होंगे, तो इसको ये अपूर्व के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, अपूर्व प्रस्तुत करते हुए अपनी बात को रख रहा था। तो सिद्धांति ने क्या कहा, पूर्ववती ही हम स्मृति ही, ये स्मृति जो है ये अपूर्व नहीं है, पूर्ववती है, पूर्ववती है मतलब ये विषय पहले आ चुका है, उसका पुनर्कथन है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाली बात को ही कह रहा है, कैसे चोदकम धर्म ग्राहकम वक्षति, जो अतिदेश वचन है वो धर्म की ग्राहकता को कहेगा। वो है क्या, विध्यंतो वा प्रकृतिवत, प्रकृति के समान विध्यंत यानी अन्य जो विधियां हैं धर्म है वो हो जाएंगे। इति तेन प्रापितानाम धर्माणाम अयम अनुवादः, ये जो स्मृति है ब्राह्मण वचन दिया गया ये प्रापित पहले से प्राप्त धर्मों का अनुवाद है, नया नहीं कथन है। एतन न्याय पूर्विका न अप्राप्तानाम विधायिका, ये इस तरह से न्याय पूर्वक है और अप्राप्तों की विधायक नहीं है। यत कारणम व्यवस्था धर्माणाम एतेन न्यायेन भवति, क्योंकि इससे धर्मों की व्यवस्था होती है। तो ये अपूर्व की विधायिका ही नहीं है इसलिए उसकी बात खंडित कर रहा है ऐसे। बोलो, अपूर्व की विधायिका नहीं है, पहले से ही प्राप्त है उसी का अनुवाद वहां पर कर रहा है ऐसा सिद्धांती कह रहा है, लेकिन इससे मतलब बात स्पष्ट सी नहीं हो रही है, शब्दार्थ तो जी समझ में आ रहा है। देखो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, आठवें सूत्र का ही जो है अपीचक है, जो कहा ना कि यद्यपि अपूर्वम प्रयोजकम धर्माणाम तथापि सर्वधर्मः स्यात् सच पदार्थः, तो ये सबके लिए कथन करने वाले होंगे, सबका कथन इससे हो जाएगा। ये जो वचन है ये दर्शपूर्ण मासयोर धर्माः ते सर्वेष्टीनाम अग्निशोमस्य च, इससे पता लगता है ना कि जो दर्शपूर्ण मास के थे वही सबके भी हैं, ये कथन है, ये विधि की जा रही है। तो इसमें इसको अगर हम विधि मानेंगे तो इसको अपूर्व मानना पड़ेगा, पहले नहीं है। अब ये विधि हो गई तो इससे पूर्व पक्षी का मत सिद्ध होता है कि वो धर्म सब जगह प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। सिद्धांती कह रहा है कि ये अनुवाद है, पहले कहा गया है, तो पहले जो कहा गया है वो क्या कहा गया है, जो प्रकृति में होते हैं वो विकृतियों में भी आते हैं, विध्यंतो वा प्रकृतिवत, ठीक है, वो सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं। यहां ये जो वचन अगर इसको विधि मानेंगे तब तो विशेष कथन होने से ये सारे के सारे जू के तू सब जगह प्राप्त होने लगेंगे। अगर सामान्य रूप से कथन लेते हैं प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो वो सामान्य अर्थ लेते हुए प्रकृति से विकृति में जाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रकृति के सारे धर्म विकृतियों में सब जगह जाते हैं, सारे सब जगह जाते हैं ये तात्पर्य नहीं है उसका। वो जो वचन था कि प्रकृति के समान विकृतियां भी होती हैं, उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। तो अब ये जो ब्राह्मण वचन है इससे आप नया अर्थ नहीं ले सकते कि सारी चीजें सारी जगह जाती हैं, क्योंकि ये उसी का ही अनुवाद है, तो उसके अनुरूप ही ये इसका अर्थ लिया जाएगा, इसका नया अर्थ नहीं ले सकते आप। और वो जो अर्थ है वो तो सामान्य रूप से है, ठीक है जाते हैं, लेकिन सबके सब तो सब जगह नहीं जाते। जिसका ये अनुवाद है उसके अनुरूप ही इसका अर्थ लिया जाएगा, हम उसको अनुवाद भी माने और उसका खंडन करते हुए ये नया अर्थ लेने लग जाए ऐसा थोड़ा ना होगा। अनुवाद का मतलब है पहले कही हुई बात का कथन, तो उसके अनुरूप ही तो कहा जाएगा, और उसके अनुरूप लेते हैं तो सिद्धांती की बात सिद्ध हो जाती है। और पूर्व पक्षी तो अनुवाद इसीलिए नहीं मान रहा था, इसको विधि ही मान रहा था, विधि मानेगा तो पूर्व पक्षी की बात सिद्ध होने लग रही थी इससे। 49 पृष्ठ पर जो ये आई है दूसरी पंक्ति इति आरभ्य है, इसके बाद की जो पंक्ति है इसका भी एक बार अर्थ बता दीजिए। इति आरभ्य है यावत, यहां से तो शुरू करके और यावत जब तक की ये आ जाता है तब तक, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो वो जो वहां वाक्य रचना है उसका प्रारंभिक भाग ये दे दिया ये दशपूर्ण मास, और उसका अंतिम भाग दिया सर्वाह प्रकृति ही विकृतयो अनुक्रांता इति, सर्वाह प्रकृति विकृतयो अनुक्रांता इति। यहां पर ये जो सर्व है ये सिर्फ फिर दशपूर्ण मास के लिए ही लगना चाहिए? नहीं, ये तो शुरुआत में कहा गया, विशेष कहा गया, और अंत में यह भी कथन किया गया, बीच का तो है नहीं यहां पर, ये केवल संकेत इन्होंने किया है। जितनी भी प्रकृति और विकृतियां हैं वो अनुक्रांत हैं, अनुक्रांत है मतलब पीछे पीछे जा रही हैं, सब जगह पहुंच रही हैं। प्रकृति के धर्म भी सब जगह पहुंच रहे हैं, विकृति के भी सब जगह पहुंच रहे हैं, इस रूप में इसको कथन लेकर के कर रहे हैं। और कोई ओके का पूरी हो गई एक अभी, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव ध्वनि ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।